З пагорка 12 нямецкіх танкаў відаць, як на далоні. Звузіўшы інтэрвалы, усе ў рад, яны паўзуць па шырокай разлегласці балкі лагчыны. Праўда, паўзуць асцярожна, відаць, не імкнучыся гусеніцамі душыць уцекачоў, яны іх нішчаць агнём. Глыбінны нутраны гул усё мацнеючы плыве над зямлёй. На фланг я ўжо не бягу. Прыгнуўшыся, уваходжу ў ланцуг, дзе ён трохі радзейшы, і падаю ў снег. Снег тут неглыбокі, навокал тырчыць шэрая дуддзё быльнягу. Справа ад мяне шаверыць стволом нехто паў шубку, ці не камандзір які, толькі ён не камандуе. Цяпер ён, як і ўсе, радавы ў гэтым ланцугу старшыны Євсюкова. З другого боку ад мяне таропка месціцца ў снезі, даўганогі баец у кароценькім шанельку. Над заснежаным марозным стэпам блішчыць у смузе невысокае зімовае сонца. Здаецца, мы ўсе загінем. Каб вызначыць тое, не трэба быць празорцам, дастаткова паглядзець наперад. І па сутнасці так недарэчна. Пасля загіне Юрка, Каця, наўрад ці ўратуецца і Сахно. Можна лічыць, што кожны з нас адзін для другога ўжо не існуе. Я для Юркі, ён для мяне. Застаюцца хвіліны. Апошнія мае хвіліны. Самотнае гэта прадчуванне раптам бурыць недалёкі крык. Гэта ў ланцугу прыстае на каленях старшына. Яго цёмная куртка дэсантніка здалёка відаць на аснежаным полі. Агонь! Якого хрэна ляжаць? Агонь! Так, вядома, трэба агню. Інакш чым жа мы можам стрымаць гэтыя танкі? Толькі што мы ім зробім нашым агнём? Каб хоць парачку ПТР, ды каб гранаты. З ланцуга рэдка і бязладна пачынаюць бахаць вінтоўкі. Нехта пускае даўгую чаргу з аўтамата. Танкі, напэўна, пакуль нас не бачаць. Я ляжу ў некім здранцвенні, увабраўшы рукі ў мокрыя рукавы шыняля. Мёрзнуць пальцы, да самага калена гарыць ныя нага. У маім карабіне ўсяго 5 патронаў. І я выпушчу іх, калі танкі падыдуць бліжэй, каб пацэліць хоць бы які трыплекс.